ฟังยินฝ่าสนันนาวเบยเบิกบูรพาหุ่นเด้อนับแต่องค์พระศาสดาปรินิพพานลาไทยพระได้ว่างคำสอนไว้ต่างองค์พุทธบาทมโนนาไทยท่วงฝันฝ่ายหลังเมื่อเมื่อฟังฟังฝ่าฝืนสอว่าตาเมืองเมืองศูนย์ส่องค่อยห่วงฝ่าห่มมนาคอยขนิ่งถ้ำให้คิดทำเมื่อเมื่อจรจวนสีแจงพระองค์ได้พบถ้ำย่ามนี่หากแม่นย่ามพระตัสรูใดอยู่ใต่ห่มโพธิ์สี 2,577 ปีผ่านมาดลแล้วส่วนว่าคำสอนนั้นพ่ายรุ่นหากยังอยู่ยังพบเป็นประทีปไปย่ามสลางแต่หูเห็นไอ้น้องเอ๋ยหวนหวนฝ่าห้องหำละง่มฝนฝ่าโย่เพียงหลวงควนคุ้งดาวฝึกสาเสียวแสนกอกลางถีบเลดูเผิดผ่องแห่งถวนเทือนแถวมหาเมฆเขาขนงเนงบังบดสุริยาเอียงคำแหล่งลงใหม่จันโทใสแสงขึ้นวันเพ็ญทิพหาคำวิสาขาประเสริฐลำเวียนเทียนนอมนบพระคุณหายนองเอ้ยสบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักแพงสู่โหสู่คนถอยคำสำนวนก่อนที่สะท้อนออกมาเป็นโลกวันนคดีและก่อนการของอีสานบ้านเฮาเว้ากันง่ายๆฟังกันสบายสบายวังหนึ่งครับหากแม่นถอยคำสำนวนก่อนที่ผู้ขาสะท้อนสะท้านออกมาจากความหูซึกนึกคิดในสำนึกแห่งจิตใจที่มีความหักแพงแหนบแหน่งศรัทธามั่นคงในพระศาสนาเมื่อนี้โอ้โห้ยอ่อนซ่อนเด้ตะอ่อนใจเด้มีความปราบเปิ่งปีติปราโมทอนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่อายน้องที่หักแพงทั้งหลายจากต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ได้รวมกันมาเมื่อนี้มาร่วมกันในอารามป่าอันร่มรื่นสมเย็นได้มารวมกันบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนี่ถือสมาทานศีลอดบ่กินข้าวมี14ชั่วโมงเพื่อบูชาพระศาสดาในวันวิสาขาเมื่อนี้โอ้ยจิตใจประเสริฐแท้น้อหน่อพ่อแม่อายน้องที่หักแพงเมื่อนี้เป็นมือที่เฮาทั้งหลายควรจะมาทำข่วมเข้าใจเกิดหอดคิดถึงพระพุทธเจ้าของเฮาให้หลายเป็นลอยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสนเถื่อภายใน24ชั่วโมงนี้จนบ่มีเวลาสิได้อยู่ได้กินได้รับได้นอนยกเวลาแห่งชีวิตจิตใจบูชาประสาทดาสุดชีวิตเพื่อถวายมหาคุณเจ้าสุดเตียนเนื้อเกศพ่อได้เป็นประเทศไต่ต่างสลังได้หุ่งเห็นเมื่อนี้เป็นทีหูจักกันดีของเฮาทั้งหลายโดยทั่วไปสู่หูสู่คนว่าเป็นวันวิสาขะบูชาวันเพ็ญเดือน6ชาวพุทธทั่วโลกแสดงอาการเข้าหลบนบไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศรัทธาอย่างสูงส่งพระอริยะเจ้าหรือว่ากัลยาณพุทธชนผู้หวังความเจริญคงเครื่องผู้หักผู้บูชาศาสนาในเมืองจังซี่บ่ได้รับได้นอนมีการเข้าหลบบูชาด้วยการปฏิบัติตามส่วนมากแล้วบวาสิเป็นชาวพุทธฝ่ายเทรวาดหรือฝ่ายมหายาณทั้งได้ก็ตามมื้อนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเป ป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญอย่างอื่นบุญกฐินบุญภาเวทบุญสงกงสงการบุญเดือน6บุญบั่งไฟมูนันเป็นบุญจิบจ่อยบุญเล็กบุญน้อยเกิดมาทีหลังส่วนบุญใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบุญวิสาขาอันเป็นมือเกิดของพระพุทธเจ้ามือตรัสรู้และก็มือปรินิพพานสร้างเป็นการที่ตรงกันคือกันทั้งเวลาที่เกิดขึ้นมาทั้งกายและก็เวลาที่ตรัสรู้คือการเกิดทั้งใจและก็การที่จากโลกไปลมหายตายจากของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแห่งอายุ80ปีของพระศาสดาเพิ่นได้อุบัติเกิดมาในโลกเมื่อ2612ปีผ่านมานั้นคนธรรมดาผู้หนึ่งเกิดมาเป็นโลกกษัตริย์คัตติยราชในเวลาวันเพ็ญเดือน6ที่ประเทศอินเดียตอนเหนือที่เฮาเอิ้นว่าชมพูทวีปภูมินี้เพิ่นเกิดมาในวันเพ็ญเดือน6แต่ว่าเป็นยามกลางเว้นตอนเที่ยงเมื่อเกิดมาแล้วอายุได้29ปีอดบ่ร่นทนบ่ไหวเห็นความทุกข์อันเกิดจากไพ่แห่งชีวิตไพ่ของวัฏสงสารความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความผัดผ่าความแตกสลายโดยมีความเกิดว่าอู้เว่เฮาเกิดมาแล้วมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเฮามีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็ยังบ่ฮู้จักว่าสิเที่ยงสิพ่อยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอามากอดไว้นอนกอดอยู่นี่ว่าเป็นของเฮาขี้แท้แล้วเฮาก็สิได้ล่มหายตายจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บ่ว่าเป็นโลกเป็นเมียเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สิจากเฮาไปคือกันต่างฝ่ายต่างกับบ่เทียงบ่ว่าเพิ่นก็คือโตก็คือเพิ่นจังได๋ที่จังสิมาหลงไหลมัวเมาจังซี่เนื่องจากว่าบารมี3ทางไกลมาแสนยอดได้เคยก่อสร้างกุศลดังตั้งแต่เดิมก็เลยบ่เบื่อบ่นายที่สิสร้างคุณงามความดีในที่สุดพระองค์ก็เลยได้สละราชสมบัติออกบวชคนหาสัจธรรมปฏิบัติตนอยู่ในป่าในดง6ปีเอาชีวิตไปแลกเอาเกือบตายอายุได้ฮอด35ปีวันเพ็ญเดือน6คือจังมื้อนี้ได้เวียนมาบรรจบครบถึงในคืนวันเพ็ญขอนสิแจ้งจวนสิฮู้เสริงสางมานั้นพระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้จักความจริงของชีวิตความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกหนึ่งความลับของสิ่งทั้งหลายได้ถูกเปิดเผยออกมาเพิ่นว่าว่าเพิ่นเป็นไก่หายใหญ่โตตำอิดที่ได้จอกกระป๋อไข่ออกมาสู่โลกภายนอกได้ตรัสรู้เห็นแจ้งหูจริงได้เอิ้นให้ลูกปุ๊กให้ตื่นฟาวประกาศบอกพี่บอกน้องเพื่อนผู้ห่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้น45ปีทินหูเฮืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองหน่อยบ้านใหญ่เมืองโตพระองค์เดชสอกคนดันดนป้ายไปเทศไปบอกสี่แจงแถลงไขทางไปสู่มหานิพพานความบ่หล่มบ่หายบ่ตายบ่จากนั้นจากพระบรมมหาราชวังของกษัตราธิราชเจ้าภูยิ่งใหญ่ล่องไปจนถึงกระท่อมคนทุกคนยากตูบตองไปจนถึงบ้านสร้างหมอสร้างฟื้มสร้างหูไปจนไปหอดตระกูลคนเท่ขี่เหยื่อกวดถนนคนขี่ถวดกุดทั้งขี่เหื่อนทุกยากให้จนสังคมบ่ยอมรับพระองค์ได้เที่ยวไปจากพระบรมมหาราชวังถึงคนขี่เคลื่อนบุตรหยาบให้ได้รับคำสั่งสอนเปิดแปลปองไข่ปองทางให้เห็นหูบนจริงก็เลยพ้นไปจากความทุกข์อมตะธรรมของพระองค์บ่ได้ผูกพันมันแกนแหวกกับผู้ใดผู้หนึ่ง ในขณะเดียวกันสถานภาพทางสังคมประเทศอินเดียชมพูทวีปได้แบ่งคนเป็น4จำพวกมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรโดยถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างผู้สรรพวกกษัตริย์นักรบผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายเกิดมาจากปากของพรหมส่วนพวกพราหมณ์นั้นเกิดมาจากปากของพรหมเป็นพราหมณ์ส่วนพวกกษัตริย์นั้นเกิดมาจากมือของพรหมส่วนพวกแพทย์คนห่างคนมีเศรษฐีพอขาดตลอดทั้งนายช่างเทคนิคต่างๆนั้นเกิดมาจากท้องของพรหมจึงบ่อึดอยู่อึดกินคนทุกอยากให้ปูเฮ็ดให้ใส่หน้าลังสู่ฝ่านาสู่ดินกรรมกรแบกห้ามอาบเหงื่อต่างหนามทำงานแหลกอยู่แหลกกินนั่นถือว่าเกิดมาจากตีนของพรหมสถานภาพของสังคมจึงถูกแบ่งแยกอย่างเหลี่ยงเหลี่ยงไว้แล้วก็สิห่วมกันบ่ได้เลยในการเป็นอยู่แม่อายหนองที่หักแห้งเมื่อพระศาสดาได้เกิดมาพระพุทธองค์ได้ทรงยกเลิกห้ามซ้อนผูกขาดสักดีหน้าแบ่งสันวรรณะมุนีโดยให้คติวานะสัจจาวัสโลโหตินะสัจจะโหติภาพมโนนะสัจจาวัสโลโหตินะสัจจะโหติกัมมโนสิตัมสาเลวสามสิประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ศาสตร์กำเนิดเกิดมาเป็นภาพเป็นพรมกะหาบ่ได้ประเสริฐสูงส่งตัมสาเลวสามอยู่ที่การเหตุการณ์กระทำการประพฤติปฏิบัติตนเองพ่อจังสันในขณะเดียวกันสังคมที่พวกพราหมณ์ได้แบ่งสันวรรณะว่าพวกเขาเกิดมาจากปากของพรหมแล้วจึงเป็นวรรณะที่สูงส่งพวกกษัตริย์เกิดมาจากพระหัตถ์ของพรหมพอข่าวว่านิดคนหางมีดีใดเกิดมาจากท้องของพรหมคนหยาคนจนเกิดมาจากตีนของพรหมให้ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเด้อโดยเฉพาะคนหยาคนจนสิไปแอบฟังเพิ่นกำลังทองม่นเฮียนพระเวทนั่นการศึกษาได้ผูกขาดเฉพาะพราหมณ์กับกษัตริย์ขันคนหยาคนจนไปแอบฟังขันจับได้ต้องตบขี่กลัวแล้วแล้วแล้วก็เทลงไปใส่หูให้มันหลวกหูซุ่มนี่ขันผู้ใดไปแอบสวดห้องทองบนเพื่อสิเจอเอาคำพี่พระเวทนี่ขันได้ยินแล้วก็เอามาตัดลิ้นให้ตายการศึกษาได้ถูกปิดตายสำหรับคนหยาบคนจนนอกจากนั้นคนหยาบคนจนมูนี่สิไปตักน้ำกินห่วมสางสิไปย่างข้างห่วมเส้นถนนหนทางสิขึ้นไปเฮือนหยอดเทวาลัยของพวกพระมูนี่บ่ได้รวมควบแล้วสถานภาพในสังคมของคนหยาคนจนต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานพวกพราหมณ์แลนเข้าไปจับม้าจับแมวบายเล่นได้แต่ว่าพราหมณ์ผู้ใดมาถึกเหนือต่องโตของคนตัวคนหยาถือว่าเป็นเสนียดจังไรต้องเสียเคาะสะเดาะหน้าม้าก็ดีแมวก็ได้แลนขึ้นไปบนเครื่องบอดของพราหมณ์ได้แต่ว่าคนหยาคนจนไปบ่ได้เขาได้ว่าง เงื่อนไขทรัพย์สินสมบัติของคนในสังคมใบจังสิพวกธนูสอนหล่อและดาบเงาเครื่องมือของนักรบนั้นเป็นสมบัติของกษัตริย์พร้อมทั้งแหวนแขวนข้ามมาในคมราชธานีเมืองเล็กเมืองหน่อยเป็นของกษัตริย์เป็นสมบัติของกษัตริย์คัมภีร์พระเวทอันสูงทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพิธีกรรมต่างๆเป็นสมบัติของพวกพราหมณ์คันเดสิวอลสมัยใหม่ก็เรียกว่านักวิชาการส่วนเข่าคล้องเงินทองเข่าเปลือกหมาง่วงควายแพะแกะเป็ดไก่เป็นสมบัติของพวกแพทย์พอขาว่าเน็ตผู้ห่างมีดีได้ไม่ข้านเกี่ยวขั้นไถ เป็นสมบัติของพวกโสตเครื่องมือขอทานเป็นสมบัติของพวกจันทานเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาได้เกิดมาเพิ่นได้บอกว่าเฮาตถาคตมอบพระนิพพานเป็นสมบัติของคนทุกสันทุกวรรณะในสังคมบ่ว่าผู้นั้นสิเป็นกษัตริย์เป็นพาดเป็นแพทย์เป็นพราหมณ์เป็นโสตก็ตามพอจังสันในสังคมของผู้ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งพวกกษัตริย์พวกแพทย์พวกพราหมณ์พวกโสตคนห่างคนมีคนทุกข์คนยากมีเบิดได้มารับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอนของเพิ่นการเกิดมาของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้แก่โลกดังที่พระคาถาว่าสุโขพุทธนังอุปาโทกการเกิดของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้แก่โลกสุขาสธรรมเทศนาการได้ฟังพระสธรรมอันเหตุให้จิตใจสงบเยือกเย็นนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่โลกนี้พ่อแม่อายหนองที่หักแพ้มื้อนี้เป็นมื้อเกิดทั้งกายมื้อเกิดทั้งใจคือมื้อตรัสรู้และกำมื้อปรินิพพานพร้อมทั้งมื้อตายจากไปของพระพุทธเจ้าของเฮาต่างกันตั้งแต่ว่ามันบ่ได้แม่นมื้อเดียวกันแต่ว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6คือกันเมื่อเกิดมาแล้ววันเพ็ญเดือน6ยามเที่ยงยามตรัสรู้ได้บรรลุธรรมแม่นวัดเพ็ญเดือน6ยามมื้อเช้าพอดสิเจแล้วกะยามปรินิพพานตายจากห้องยามกลางคืนเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน6เมื่ออายุครบ80ปีมื้อนี้เป็นมื้อวันเพ็ญเดือน6 ได้เวียนมาบรรจบครบห้องอีกที่หนึ่งพวกเฮาทั้งหลายผู้มีความศรัทธาปราศรัทธาเหลื่อมใสอย่างยิ่งใหญ่ได้มาร่วมกันเป็นจำนวนหลายมากหนาหลายตามาอดเขา24ชั่วโมงบ่กินบ่นอนกันแล้วมาบูชาพระศาสดาจังซี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่และตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเฮาชาวพุทธสำหรับผู้ที่ขี่ขาดตาขาวอย่างตายเที่ยงแต่ได้ยินความเว้าหวามาอดเขา24ชั่วโมงนั้นได้ยินแต่ความเว้าซื่อๆเป็นล่มแล้วก็มีอยากตายเมื่อนี้สุภเลิกได้มหามิ่งมงคลดาวเด่นดวงดนถึงจิมพจันจวนไก่เมื่อนี้เป็นมงคลแท้ราศีสิทธิโสกเป็นมือพระแกนไทยพระจนแผ่หมู่มากมื้อนี้เป็นมื้อแห่งพระองค์พุทธโธเจ้าพระโคดมทรงประเสริฐมาแล้วโลกเกิดมีหน่วยแก้วพิลาเข็มหยอดคุณถึงที่สมบูรณ์ได้บารมีเพิ่นเพียรพรรมมาน้อข้าวนั้นมีมากล้นแสนสั่นหมู่มากเขาก็ฟันฝ่าหมางแข็งต่อตีนักพระบ่ยอมยังถอยถอใหญ่ย่องหน่อยมีทหักหานสูงให้รีหลบต่อก็จึงลบหลับได้เห็นแก่งหยอดถ้ำ45ปีจากหันเที่ยวแจกจ่ายทางนิพพานทิ้งหูเหื่องเมืองกันดานพระเตียวไปจนเสียงจากว่องเวียงของเจ้าก็สัตตาผู้ยิ่งใหญ่ถึงหมู่คนขี่เหื่อนคนให้กูพ่อยนับตั้งแต่คนผู้ตำสอยเถิงหมู่เทวดาอมตะข้าล่าเดลังไหลบ่สูญสิ้นทั้งแดนดินทั้งฟ้าเทว่าหน่อยใหญ่อมตะธรรมพระองค์ทรงมอบให้เป็นเจ้าผู้สู่คนสัตว์อยู่ใต้ลมฝ่าผู้เกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาคุณพระพุทธองค์ทรงชี้บำเพ็ญบารมีสั่งเดินน้ำหลังทางเพิ่นบอกก็เลยออกจากทุกข์ได้บ่มาแต่บ่นตายย้อนว่ามหากุณาหล่นของพระองค์ได้สอนสั่งเฮาน้อเฮาวังให้เฮาพี่น้องได้หนีเว้นหมู่มาก บัดนี้เฮาพี่น้องสุ่มสาสาวกาวิสาขาบูชานบพระคุณย่อไหวขอให้ใจเสเหลี่ยมเสมอแขขาวผ่องทุ่นเถิดไหวถ้าพ้องเผาสัวสิวังอายของเอ๋พ่อแม่อายหนองที่หักแพงสุขุสุขนถอยคำตำนวนก่อนบางเกี่ยหนีได้สะท้อนออกมาถึงชีวิตของประสาทตาดาของห้องที่เพิ่นได้เกิดมาแล้วก็ได้ตัดสู่ได้สั่งสอนสรรพสัตว์ตลอดเวลา80ปีของชีวิตชีวิตของพระองค์ผูกพันอยู่กับธรรมชาติบนแผ่นดินไต่ห่มไหมเมื่อเพิ่นเกิดเมื่อนั้นย่ามเทียงอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินหลังจากนั้นเพิ่นได้ออกบวชอยู่ในป่าอายุ29ปีได้ออกบวชเวลาเพิ่นได้ตรัสรู้ก็อยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินย่ามเบื่อหม้อและนั่งเหมียนตายไปลดสัวนอนอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินอายน้องเอ๋ยชีวิตของพระศาสดาผู้หญิงใหญ่ที่เฮาได้เคารพกราบไหว้ส่วนมากอยู่ภายใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินมื้อนี้พ่อแม่อายน้องที่หักแพงได้จากบ้านจากเฮือนผู้ลังคนกะหางมีดีใดมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถมีลาขี่ผู้ลังคนกะทุกกะยากให้ธรรมดาดอกว่าได้มารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินในอารามมื้อนี้เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของบุคคลผู้หูจักประสาทดาเฮาต้องการสิ่งแสดงความเคารพบูชาเพิ่นนี่เมื่อเพิ่นอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินตลอดเวลา45ปีนั่นเฮาสิมานอนอยู่บนปราสาทบนวิมานของแอร์ปรับอากาศกินดีอยู่ดีสันบ่ในเมื่อเพิ่นเกิดมาเพิ่นได้ตรัสรู้นั้นคือจังพ่อแม่ของเฮากำลังนั่งอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินเดียวนี้ถือว่าเป็นมื้อเกิดมื้อตรัสรู้ก็ดีมื้อตายก็ดีเฮาถือว่าเฮากำลังได้จอบได้ซ้อมเบิ่งพ่อแม่ของเฮากำลังเป็นไข่กำลังสิตายในห่มไหมเฮาเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่ทางจิตใจทางวิญญาณกำลังหากเลือดส่งประคันธิกาผาดอยู่ใต้ห่มไหมเฮาเฮาสิมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ดีกินดีในวันเกิดเพิ่นจังสิบ่อ่อนน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพงพ่อจังสั่นวิสาขบูชามื้อนี้จึงเป็นลักษณะสเปเชียลลิตี้ลักษณะพิเศษสุดบ่คือบ่อนอื่นในขณะเดียวกันบ่อนอื่นนั่นเพิ่นจัดงานวิสาขบูชามีไฟแสงสีเสวิบสวาบมีเงินมีทองแม้นสิจัดกันยิ่งใหญ่เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดได้หากมีเงินมีทองเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะย่ามื้อเสาร์ทำบุญทำทานตักบาตรจังหันกินกันหล่นปากเลือข้อย่ามื้อเลี้ยงมาเอาดอกใหม่ถูกเทียนผู้เพิ่นมี สวนดอกใหม่ก็ได้ขายดอกใหม่เหมือนมีเงินมีทองหลายไปซื้อดอกใหม่ถูกเทียนมาเวียนเทียนเคารพ บูชาพระศาสดาจุดไฟหุงเครื่องเหลืองเหลืองโอ้ยอ่อนซ่อนเพิ่นดีน้องเพิ่นมีเงินมีทองแต่ว่าวิสาขาบูชาของเฮามื้อนี้เฮ็ดบ่คือหมู่ปานใดมาพากันสงบเสงี่ยมบ่ส่งเสียงเอิกกระเลิกเฮฮาบ่กินข้าวกินปลา24ชั่วโมงฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนานับว่าเป็นการกระทําที่บูชาสุดหัวสุดเก่าโดยชีวิตจิตใจมื้อนี้คล้ายๆกับว่าเฮามาจอบเบิ่งพ่อเบิ่งแม่ของเฮากำลังไข่นบ มื่อนี้เฮากําลังมาจอบมาซ่อมเบิ่งพ่อแม่เฮากําลังเป็นไข่กําลังหากเลือดพ่อแม่อายหนองที่หักแพงเยซูฮาวาผู้ขาในบอกสัปดีสัปดนในนอกตามปกติมื้อนี้เป็นมื้อประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันปรินิพพานเทื่อสุดท้ายเรียกว่าดับขันปรินิพพานคือการตายพระองค์ทรงประคันธิกาผาดยางมาจากเมืองปาวาหน้าสู่อุสินาราหนทาง20หางข้าพุทธเนี่ยพระองค์ได้หากเลือดมาเรื่อยๆหลังจากนั้นมานอนอยู่ใต้ห่มให้ได้เทศเว้าจ้อยจ่อยสั่งสอนพระธรรมวินัยก่อนที่จากไปแล้วจนมาหอดเวลาเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ดับขันปรินิพพานลมหายตายไปจากห้องการจากไปมื้อนั้นในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญวิสาขะเดือน6คันแม่นเฮาเป็นพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นเข้าหลบเพิ่นเสมือนเพิ่นเป็นพ่อของเฮาทางจิตใจทางวิญญาณมื้อนี้มาลำลึกว่าพ่อกำลังเป็นไข่ที่อย่างแห้งเฮาสิมามั่วสนุกสนานกินอิ่มมีพี่มั่นเลี้ยงกันด้วยกาแฟโอวันตินพระสงฆ์องค์เจ้าก็กินกันหล่นปากเลือข้อสูบยาห้วนห้วนอยู่แล้วเมื่อวาวิสาขบูชาสมควรบ่น้อพ่อแม่อายน้องที่หักเพลในเมื่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่ากำลังบ่อยู่ดีสบายเฮาควรที่สงบสงบใจจดใจจ่อเฝ้าปฏิบัติรับฟังคำสั่งสอนคำสั่งเถื่อสุดท้ายก่อนที่เพิ่นสิจากไปพอจังสั่นมื้อนี้เฮาจึงบ่กินข้าวกินปลากันอดตาลับครับตานอนนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมกันนั้นเฮาก็ยังมีพิธีอีกอันหนึ่งที่น่าประทับใจที่สุดนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีของเฮาในมื้อนี้เนาะ 2,612 ปีที่พระศาสดาของเฮาได้เกิดมาในโลกอันนี้การเกิดเท่านั้นเป็นสิทธะกุมารมีสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดมาพร้อมกันร่วมกันทั้งหมดเอิ้นว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกัน7แนวมีอีหยังแน่นอพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพงบางคนคือสิพ่อฮู้จักบางคนอาจสิบ่ฮู้จักเลยผู้ลางคนเคยบวชเฮียนเขียนอ่านเป็นทิศเป็นจานก็สิพ่อฮู้เนาะก็เลยขอเอามาเว้าใหม่สู่ฟังเพิ่นเกิดมานั้นมีสัตว์มีคนมีตนใหม่เกิดหวมบารมีพร้อมกันเจ็ดแนวเอิ้นว่าสหชาติคือมากันทกะนายชันนะกาลุท่ายี่นางพิมพ์ผ้าพระอานนท์แล้วก็คุ้มพ้องทั้งสี่พร้อมกันนั้นก็มีตนใหม่พระศรีมหาโพธิ์ทั้งเจ็ดอันนี้เกิดพร้อมกันมือเดียวกันเวลาเดียวกันอาจจะพิษแต่คนละสถานที่เรียกว่าเป็นครูบาลมีมากันทกะเกิดมาให้เพิ่นได้ขี่ออกไปบวชนายชันนะได้เกิดมาเพื่อสิเป็นครูบาลมีซอยเพิ่นออกไปบวชอานนท์เกิดมาเพื่อจะได้เป็นพุทธอุปถากส่วนนางพิมพ์ผ้าเกิดมาเป็นวรชาญาแม่ของพระราหุลกาลุท่านี่อมาตย์ภูไก่ฉิดที่สุดคุ้นเคยที่สุดเกิดมาเป็นผู้รับใช้อย่างไก่ฉิดส่วนคุ้มท้องทั้งสี่เกิดมาเพื่อเป็นโภคะสมบัติไม่ได้ใส่ใจความอุดมสมบูรณ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนั้นต้นใหม่พระศรีมหาโพธิ์ได้เกิดมาอีก35ปีพระองค์ก็ได้ไปนั่งตัดสรูอยู่ใต้ห่มใหม่ศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นบัดนี้เวลานั้นได้ผ่านมาแล้ว 2,632 ปีเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพ้มากันทกะอานนท์กาลุท่านี่พิมพ์ผ้าตลอดทั้งนายชนะพระศาสดาคุ้มท้องทั้งสี่ทั้งเมดนั้นบ่มีอีกแล้ว ได้ล่มหายตายไปโดยอำนาจแห่งความบ่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ที่ได้เกิดมาพร้อมพร้อมพระศาสดาสิ่งนั้นคือต้นใหม่ภาษีมหาโพธิ์อายุยืนยาวมัน 2,000 ปีขามลวงตายแล้วก็งอกเกิดมาอีกบาดนี้มื้อนี้พวกเฮาทั้งหลายพ่อแม่อายน้องที่หักแพงโอ้ยจักเป็นทําบุญสร้างปางใดจังได้ห่วมกันน้อจังได้มาพบพ่อเห็นเจ้าบัดเถื่อนรุ่นได้มาพร้อมเพียงเฮียงหนาห่วมแห้งห่วมงานหวนคิดห่วมใจกันได้ปลูกต้นใหม่สีมหาโพธิ์ต้นน้อยๆมื้อนี้ที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่ภาษีมหาโพธิ์ที่เฮาได้ห่วมแห้งห่วมงานห่วมจิตห่วมใจหลั่งไหลห่วมหักห่วมแพงห่วมศรัทธาได้มาปลูกห่วมกันมื้อนี้โดยพระเดชพระคุณท่านพ่อครูสาระธรรมคุณวัดบ้านฉาดหน้าคู่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมทั้งคณะท่ายกท่ายิกาได้นำมาปลูกนับว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีงามคือสิเป็นนิมิตหมายบอกว่าเฮาสิได้รวมกันสถาปนาพระพุทธศาสนาให้มันคงแน่นแฟ้นเป็นเอกในยุคกึ่งหรือยุคขอนพุทธกาลในภูมิภาคแผ่นดินอีสานตอนบนของเฮานี้ท่านสิเว้าไปแล้วต้นใหม่สีมหาโพธิ์ผู้ขาไปนั่งเบิ่งอยู่ประเทศอินเดียน้ำตาไหลห้องให้ห้องไข่เอียงนอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่คือสิว่าสมัครใจอ่อนแท้นอกไปเบิ่งต้นโพซื่อๆกะไห้โหยพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหน่องที่หักแพงเอ้ยต้นภาษีมหาโพนี่คันเฮาฮู้จักความเป็นมาจักหน่อยพ่ออยากห้องอยากไห้แม่นบ่ไห้น้ำตากะไหลขอบฟ้าได้ลิตนต้นสีมหาโพธิ์สงสารพระพุทธเจ้าของเฮาต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยได้เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสหชาติทั้ง6เป็นต้นวามากกันทกะหน้าชนะนางพิมพากาลุทายีพระอานนท์ตลอดจนหอดคุ้มทองทั้ง4พร้อมทั้งมหาโพธิ์บัดนี้สิ่งเหล่านั้นได้ล่มหายตายไปพร้อมกับความบ่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แต่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็ได้ล่มหายตายไปหลายเถื่อแต่กะกลับคืนมาจึงขอนำมาเล่าปันฟังกลัวสิได้ลูกได้หลานนอในน้อยมาปลูกอยู่ในวัดเฮาในขณะนี้นั่นแต่ก่อนผุ่นขอย้อนหลังไปถึงต้นศรีมหาโพธิ์ในประเทศอินเดียจักหน่อยเมื่อต้นโพธิ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าของเฮาสิทธัตถกุมารเมื่อ 2,612 ปีมานั้นพระองค์ได้เกิดขึ้นเป็นโลกษัตริย์เกิดขึ้นใต้ห่มใหม่ตอนสิกลับบ้านแม้ว่าสิเมื่อบ้านในเวลาตอนเที่ยงของวันเพ็ญเดือน6คือจังมื้อนี้เฮาก็ได้ปลูกโพธิ์ตอนเที่ยงเพราะว่าการเกิดขึ้นของเพิ่นนั้นมีสิ่งที่เกิดนำเจ็ดอันคือต้นโพในอันหนึ่งเกิดเวลาเดียวกันมือเดียวกันคือย่ามเที่ยงมือนี้เฮาก็เลยได้ปลูกสมมติว่าต้นโพน้อยต้นนี้ได้เกิดขึ้นตอนเที่ยงพร้อมกับพระศาสดาในวันเพ็ญเดือน6คือมื้อนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว35ปีพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารได้ออกบวชอายุ35ปีได้มานั่งอยู่ใต้เงาโพเงานี้แล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากนั้นมาอีก45ปีพระองค์ก็ได้ปรินิพพานล่มหายตายจากไปครูบารมีครูสมภารนายชนะอำมาตย์กาลุท่านี่พระอานนท์นางพิมพากุ้มพ้อง ทั้งสี่มากกันทะกะก็ได้ล่มหายตายไปมดไปส่วนพ่อเผือกใบหนาอันนี้ก็ยังยืนต้นโบกสะบัดให้ความห่มเย็นแก่ฝูงนกกาตลอดทั้งหมู่คณะสัตว์สาบเสือพ่อหมู่คนห้องทั้งเทวาทั้งหลายก็ได้อาศัยห่มเงาหญ้าเมื่อล่มลำเพยพัดมาโอ้เฟ่จะแม่นอ่อนซ่อนเสียงดังซัวตัวแต่เสร็จแล้วจักแม่นเคาะกำอีหยังอายุต้นโพนี้ได้272ปีต้นใหญ่ใบหนาแล้วในขณะนั้นเองประเทศอินเดียเกิดความวุ่นวายและสำลักสายบ่ผ้ากันนับถือพระศาสนาแล้วศาสนาผุดเกือบสิหมดไปในพ.ศ.224วุ่นวายที่สุดพระเจ้าอโศกมหาราชเจ้าเมืองภูคองนครกรุงปาตลีบุตรแฝดมคตได้รวบรวมกำลังตีประเทศอินเดียทั้ง16ประเทศได้เป็นประเทศเดียวร่วมกันเขาแล้วพระองค์ได้นับถือศาสนาเดลทีพวกนิคนบ่ได้นับถือศาสนาพุทธเมื่อพระองค์ได้ร่วมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็เกิดความระลึกในใจว่าเหตุจังใดเนาะคนจำนวนหลายศาสตร์หลายภาษาเอามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาจังสิอยู่แต่บังคับบัญชาปกป้องคุ้มครองเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างเขาแข็งเมืองเกิดคิดคดท่อละหยดปฏิวัติด้วยข่มหอกข่มด่าเพื่อเฮาก็เลยเกิดขึ้นมาได้ว่า เฮาควรสิมีศาสนาอันเดียวเป็นศาสนาประจำชาติในจิตในใจเพื่อให้คนทั้งหลายมีสหกรณ์ใจมีจิตใจรวมกันศรัทธาเอิ้นว่าสหกรณ์ใจมนะสหตารนังธรรมวิชโยว่าสั่นมีจิตใจสหกรณ์กันชนะกันโดยธรรมบ่ต้องชนะด้วยข่มหอข่มดาควรจะมีศาสนาเดียวพ่อความเกิดจังสีเกิดขึ้นความโหดร้ายท่ารุ่นของพระเจ้าอโศกที่เขาเอิ้นว่าจันดาโศกผู้โหดหายไปใส่มีแต่ขาแต่แกงนั่นพระองค์ได้ขาชาวกาลิงคะด้วยมือของพระองค์150,000คนตายในสนามรบหลายกว่านั้นหลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้สถาปนาประเทศอินเดียให้เป็นประเทศเดียวแล้วก็ทรงเลือกศาสนาเอานักบวชจากศาสนาต่างๆมาเทศมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังว่าศาสนาใดที่เหมาะสมแก่มนุษย์ชาติควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้บ่ตึงเกินไปบ่ย่อนเกินไปบ่เข้าขางไผบ่ออกไผปรากฏว่าศาสนาลัทธิดังๆของกูรณะกัสสปะมัคคาลิโกสารอสิทธเกสกัมพลในคนนาถบุตรสนชัยเวรธบุตรปกุฏฐกัจจายนะหูนั้นบ่เป็นทีพ่อพระราชหฤทัยซึ่งความจริงแล้วพระองค์ก็ได้นับถือศาสนานิคนอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ายังบ่เป็นสากลยังบ่ทันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลริลิยันบ่เป็นภาษาฝรั่งนอกที่นี่มีอยู่เหมือนหนึ่งเพิ่นได้เห็นเน่นหน่อยผู้หนึ่งเขามาบิณฑบาตชื่อว่าเน่นมีโคตรเน่นหน่อยผู้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีงามตามคำสั่งสอนพระธรรมวินัยนั้นยอมเป็นผู้โจบผู้งามสีเยืองสายใหญ่ขัวสีกลมสีเงยสีขู่สีเหยียดสีเลี้ยวเบิ่งหันเลี้ยวเบิ่งทีเต็มไปด้วยอาการสำรวมคอยไปคอยมาเลี้ยวเห็นอยู่ทั้งพักตูปองเอี่ยมเกิดตัถาโอ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามลูกผู้ใดน้อนักบวชหน่อยผู้หนึ่งอยากพ่ออยากเห็นอยากหูจักมาแก่เลี้ยวก็เลยให้อำมาตย์ไปเชิญขึ้นมาแน่หน่อยก็เล่าให้ฟังและก็เทศให้ฟังเว้ากันว่าเพิ่นเทศในเรื่องอัปปมาทธรรมเน้นหน่อยเทศเรื่องความบ่ประมาทมหาบพิตรราชสมภาร ได้เกิดมาดลได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ปราบดาพิเศษ16แคว้นเป็นเมืองหนึ่งบ้านเดียวนี่ก็ย้อนว่าบุญย้อนว่าบารมีแต่พร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้สร้างเวรก่อกรรมไว้บ่แม่นของหน่อยขาคนตายเป็นแสนหลายแสนจังซิพระองค์อย่าได้ประมาทพญามัจจุราชนั้นบ่เห็นแก่เงินค่ำแม่นสิมีเงินคือไทยเอาบ่มีได้ความตายเกิดได้ทุกเมื่อหุ่นงามความดีบ่หลาบ่สวยให้เจ้าขึ้นมาถอนหนทางอันประเสริฐพระศาสดาได้มอบให้เป็นของสมบัติแท้สู่คนให้กราบมาสร้างคุณงามความดีเลิกลืมความซัวที่ได้เค้นได้ขาเลือดท่วมทับแผ่นดินนั้นอัจเชวกิจมาตปังโอชญามรณังสุเวความเพียรคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดทํามื้อนี้ยาเสดพัดปันประกันผงนะฮิโนสังฆลันเตนมหาเสเนนมัจจุนาเฮาบ่สามารถสิพัดเพียรกับพญามัจจุราชความตายได้ไผสิฮู้จักว่ามื้ออื่นนี่เฮาสิตายว่าซั่นพระเจ้าแผ่นดินสลดใจก็เลยลบลาวตาวขึ้นมานับถือศาสนาพุทธหลังจากนับถือศาสนาพุทธแล้วมีความเข้าหลบนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติความเป็นมาว่าเพิ่นเกิดอยู่หันเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็มาตรัสโลเดียวนี่สิ่งต่างๆที่เป็นสหชาติทั้งหลายมากันทกะนายชนะกาลุท่านี่อานนท์พิมพ์ผ้าคุ้มพ้องก็ได้หมดไปยังเหลือไหวให้เห็นก็คือต้นสีมหาโพธิ์นี่แหละที่ได้เกิดมาพร้อมกับพระองค์พระเจ้าอโศกหลังจากเป็นผู้อุปถัมภ์ขำจุนในการสังฆายนาครั้งที่3แล้วมีความศรัทธาโดดเดิมในจิตในใจเที่ยวไปบ้านแต่เมืองเนื้อพระศกนิกรไพรฝ่าอาณาประชาราชของพระองค์ทุกๆแหวนแหวนพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยือนด้วยความหักความแพ้งตั้งปณิธานว่าผู้ใดได้เกิดในแผ่นดินของข้าพเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเป็นลูกของข้าพเจ้าทุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์ตามข้าพเจ้าทุกคนพระองค์ได้สร้างวัด 84,000 วัดเพื่อบูชาพระธรรมพ่อวันนั้นต้นสีมหาโพธิ์เป็นบนพระองค์เที่ยวไปเที่ยวมาไปหอดกับไปนอนอยู่ใต่ห่มโพ่คือหอดพระพุทธเจ้าเด้ผู้เป็นลักไส้ของโลกผู้ประทานพรคุณงามความดีสั่งสอนไว้พระองค์ได้ให้สร้างแก้สลักหินก่อนใหญ่เป็นหกสิงยืนผงาดเป็นเครื่องหมายของพระองค์ว่าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่พร้อมกันนั้นก็ได้จารึกเป็นอักษรเขียนไว้ในแผ่นหินขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่เป็นที่หักของหมู่มนุษย์และถ้วยเทพในมาขาบมาวายต้นสีมหาโพธิ์บนนี้บนเป็นทีรัศลูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเหลือไว้ให้เห็นแนวเดียวเท่านี้จึงเขียนไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันนั้นพระองค์เมื่อเสด็จผ่านย่ำได้มานอนข้างคืนเทือละ15คืนหลังเธอเมื่อสันวันดีกับมอบอำนาจให้แกอำมาตย์ผู้ไว้วางใจให้ปกครองแผ่นดินแทนพระองค์ได้มานอนอยู่ใต่ห่มโพบูชาทำท่วมเพียรสมาธิภาวนาเธอละเดือนกับมี15เมื่อกับมีหลังจากนั้นเมียหน่อยวรชาญาของเพิ่นผู้หนึ่งชื่อว่านางมหิสุนทรีส่งหน่อยพระไทยหน่อยใจโอ้ยผัวสั่งไปนอนแต่น้ำต้นโพน้อเมียนอนอยู่นี่บ่มานอนน้ำเกี่ยงกอมเขียดให้ผัวหวงผัวใส่ต้นโพนี่แล้วน้อเพิ่นว่าอรติโลกนาสิกาความอิจฉาริษยาเป็นเหตุให้โลกชิบหายหวงผัวหลายสั่งหอดต้นโพว่าแต่ผัวไปนอนในต้นโพเมื่อผัวเผลอไปแขวนอื่นก็เลยรับสั่งให้อำมาตย์บริวารเอาเงินจ้างให้เอาหลอบนำเอายาพิษแล้วก็เอาน้ำห้อนไปใส่เอายาพิษไปใส่ต้นสีมหาโพธิ์ต้มน้ำห้อนไปลวกต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นนั้นก็เลยได้ตายไปพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นจังสั่งก็โอ้ยเสียอกเสียใจหน่อยในพระราชหฤทัย จนถึงกับสลบล่มเท้าดาวดินอยู่ใต้เงาพ่อนอนเกือกกิ่งแผ่นดินโอ้ยเสียแห้งหนอได้มากราบมาไหวพระพุทธเจ้าตายไปแล้วสหชาติทั้งทกอันกระตายไปเบิดพ่อได้เห็นแต่ต้นพ่อยืนต้นให้ล่มพัดใบวือวืออยู่พ่อได้ขาบได้วัดบัดนี้ได้มาล่มหายตายไปพระเจ้าอโศกนอนหายกิ่งเกือกแผ่นดินประกาศให้ประชาชนเอาหนามนมมาหดหนามนมคนแน่หนามนมงัวแน่แล้วพระองค์ก็ได้นอนกิ่งอยู่ที่ดินคันอธิษฐานใจนบมือขันสาธุทอนคันต้นสีมหาโพนี้ยังบ่ทันตายขอให้ยืนเงาหมันได้เกิดขึ้นมาอีกขึ้นมาในทอนเป็นเครื่องหมายคันเป็นศาสนาของพระศาสดาสมณโคดมสียังคงอยู่ในโลกเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่สัตว์นั่นขอให้ต้นสีมหาโพได้งอกขึ้นมาอธิษฐานใจอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็นอนกิ่งเกือกอยู่หันแล้วต่อจากหันมาเอกบดลประมาณได้เจ็ดมือต้นโพในน้อยก็แตกตุ่มออกมางอกเป็นโพหน่อยมากโอ้ยพระองค์ดีใจหลายมอบมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อมาบ่กี่มือก็เลยออกหน่อหน่อยเกิดขึ้นมาคือเก่าย่างหนาอัศจรรย์พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโสมนัสดีใจหลายรับสั่งให้เฮ็ดกำแพงอ้อมอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายบ่ให้ผู้ใดไปโคลนไปฟันไปต้มน้ำหอดไฟปีนั้นต้นศรีมหาโพธิ์มีอายุยืนยาว272ปีได้ตายไปพอนำมือของนางมหิสุนทรีเมื่อเกิดมาแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้ปฏิบัติตำลุงรักษาเป็นอย่างดีทรงหดเหงาใหม่ด้วยน้ำนมงอกงามขึ้นมาใหม่เป็นระยะที่สองหลังจากนั้นความบ่เทียงแท้ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมทั้งประสบในกรห่วมการห่วมเวลาห่วมบ้านห่วมเมืองก็ได้ล่มหายตายไปจากเมื่อนั้นจนหอดอีกพ่อศ1263เรียกว่าพันกว่าปีก็ถือพระเจ้าสาสังกาแห่งแฝงเบงกอนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทรงประกาศข่วมเป็นอิสรภาพบ่ขึ้นต่อพระเจ้ากรุงมคธคือเก่าได้ยกทัพมายำหนีบีทาไปทำลายเมืองจับพระเจ้ามคธขาปงพระชนหลังจากนั้นพระองค์พระเจ้าสาสังกาก็ได้ปกครองแขวนมคธปกครองประเทศอินเดียแล้วพระเจ้าสาสังกาหนีเพิ่นนับถือศาสนาอื่นก็เลยได้ทำลายต้นพระศรีมหาโพธินั่นซะโดยการสั่งให้ทหารขุดหากถิ่มเลยบ่แม่นเอาน้ำห่อนลวกธรรมดาบ่ขุดหากถิ่มบ่ให้มีเหลือโดยเห็นว่าชาวพุทธทั้งหลายมั่วแต่เข้าหลบกราบไหวต้นใหม่ศรีมหาโพธิ์จนศาสนาอื่นอับเฉาบ่พากันเข้าหลบเพราะเพิ่นถือศาสนาอื่นทําให้เสื่อมทรามลงจนบ่มีร่องรอยสิเหลืออยู่เลยศาสนาอื่นนั่นพระองค์ได้สั่งให้ทหารขุดถิ่มจนหมดบ่มีเหลือต่อจากนั้นแล้วมีเชื่อพระวงศ์ผู้หนึ่งคือพระเจ้าปุรณะวรมาในขณะที่พระเจ้าสาสังกาเขามายึดครองนั้นได้ตีแหกฟ้าวงล้อมออกไปอยู่ทั้งตอนเหนืออยู่ตีนภูเขาหิมาลัยเบาแล้วก็คือกันกับประวัติพระเจ้าตากสินของเขาได้รวบรวมรีพ่นสกลไกไปตั้งลักไม่แล้วก็ได้มาตีขึ้นพระเจ้าปุรณะวรมาเนี่ยได้มาตีพระเจ้าสาสังกาแห่งแขวนมคธอีกเท่าหนึ่งแล้วก็ได้แตกกระเจิงพ่ายแพ้จับพระเจ้าสาสังกาเมื่อเข็นขาทิ้งหลังจากนั้นแล้ว ระเจ้ามคตผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้นับถือพุทธศาสนาได้มาเห็นแต่เงาโผเหลือแต่โกนขี้ดินคือรัดต้นโคนหางพระองค์ได้นอนกิ่งเกือกห้องให้ลำพึงลำพันโอ้ยเหลือแต่ต้นโพพ่อได้ขาบได้ไหวบัดนี้ตอกับบ่ยังถูกตัดต้นโคนหางสาธุทอนกันเป็นศาสนาพุทธของพระศาสดาสมณะโคดมสิยังคงมีอยู่ในโลกนี้ให้ได้ขาบได้ไหวได้บูชาเป็นที่พึงแก่หมู่เทวดาและสัตว์โลกหมู่มนุษย์ทั้งหลายขอให้สีมหาโพธิ์เจ้าได้งอกเงยกลับขึ้นมาเอกในท้อนหากใดหากหนึ่งผู้ข้าขอหมอบตายถวายชีวิตขันโพนี่บ่เกิดขึ้นก็ขอตายฝังอยู่ในเหงาโกนโพนี่เด้อบนเหงาโพนี่ว่าท่านอธิษฐานใจเอาหนำนมมาหดหนำนมงัวนมโคแล้วพระองค์ก็นอนอยู่เหงาบนมันโกนจกหลกต่อมาอีกบ่นนต้นโพนั้นก็ได้เกิดขึ้นโดยแห่งอธิษฐานของพระองค์ว่าคันต้นโพบ่เกิดขึ้นยามใดผู้ข่าบ่ย่อมจากไปสิย่อมตายอยู่นี่ย่อมถวายชีวิตเพื่ออุทิศบูชาต่อต้นสีมหาโพตลอดชั่วล่มปัดต่อมานอสีมหาโพก็งอกงามขึ้นอย่างหนาอัศจรรย์เจริญงอกงามพระองค์ดีใจเป็นหญิงไงได้ก่อกำแพงสามไว้หลังจากนั้นความบ่เถียงของสิ่งทั้งหลายพระเจ้าปุรณะว่อละหมาพร้อมทั้งประสบในกรก็ได้ล่มหายตายไปจากปีพ่อศ1263ขานมาโจรมหอดพ่อศ2419คือ1200ปีเป็นต้นมานั้นต้นสีมหาโพธิ์ก็ได้ถือผ้าหยุพัดล่มลงไปทางทิศตะวันตกของมหาวิหารทั้งนี้ได้ปรากฏตามหลักฐานบันทึกของนายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทั้งโบราณคดีพอเหตุว่าในสมัยนั้นอังกฤษได้ปกครองประเทศอินเดียแล้วปีพ.ศ. 2419นายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีได้พยายามค้นบริเวณนั้นอีกก็เลยได้พ่อนอต้นสีมหาโพธิ์ขึ้น2หนอหนอหนึ่งก็เลยนำไปปลูกไว้บนเก่าบนตอเก่าพ่อศ2423และอีกต้นหนึ่งนั้นก็ได้เอาไปปลูกไว้ที่ประเทศลังกาต้นเก่าที่ปลูกใหม่ที่เกิดมาใหม่เมื่อพ.ศ. 2423นั้นก็เลยได้เป็นต้นนี้ในปัจจุบันยืนยาวมาจนหอดพ.ศ. 2532ร่วมแล้วอายุของต้นพ่อจนหอดมื้อนี้ได้109ปีพ่อแม่อายน้องที่หักเพ่งต้นโพใหญ่ต้นนั้นตั้งแต่พอพระพุทธเจ้าเฮาเกิดล่มลุกคุกคานตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกด้วยหากเก่านอเดิมอันนั้นบัดนี้เป็นการเกิดเถื่อที่สี่น้องพ่อใหญ่ไปใหญ่น้องเถื่อที่หนึ่งนั้นเกิดมาพอพระพุทธเจ้าเธอที่สองนางมหิสุนทรีเอาน้ำยาผิดเอาน้ำห่อนลวกตายแล้วก็เกิดมาอีกด้วยแห่งอธิษฐานของพระเจ้าอโศกเธอที่สามพระเจ้าสาสังกาได้โค่นลงขุดหาพระเจ้าปุรณะฟอลมาได้มานอนอธิษฐานเอาน้ำนมหดก็ได้เกิดขึ้นอีกเธอที่สี่พ่อศ2419ในสมัยรัฐบาลอังกฤษปกครองอินเดียเกิดผ้ายุใหญ่พัดล่มลงอย่างบ่มีสิ้นเหลือแหลกแล้วมดอายุเฒ่า1200ปีเลี้ยวได้มาเกิดอีกเป็นหนออยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอีกน้ำห่างก็เลยได้ย้ายเอามาปลูกบนเก่าอีกข้างๆพระวิหารบาดนี้การเกิดเธอที่สี่ของต้นสีมหาโพธิ์ อายุหอดปีนี้ในวันเพ็ญเดือน6คือมื้อนี้ร่วมแล้วอายุ109ปีเกิดเธอ4แต่ว่าหากเก่าหนอเดิมหลังจากนั้นลูกหลานของศรีมหาโพธิ์รัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปอัญเชิญเอากิ่งหน่อตอนของศรีมหาโพธิ์พ.ศ. 2486เอามาหาต้นหากิ่งได้เอามาปลูกในประเทศไทยที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพฯผมเอ่ยนี่2กิ่งเอาไว้วัดศรีมหาธาตุเหลืออีก3กิ่งเอามาปลูกผ่าอีสานที่ธาตุพนมของห้องต้นหนึ่งเอาไปปลูกผักไต่ที่นครศรีธรรมราชตีพระบรมธาตุต้นหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกผักเนื้อที่พระธาตุดอยสุเทพต้นหนึ่งร่วมเป็น5ต้นเมืองไทยเลยมีต้นศรีมหาโพธิ์ได้มาจากต้นนั้นบัดนี้เมื่อถึงสมัยจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์คนผ่าอีสานของเฮาได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยพันเอกปิ่นมุทุกันเป็นอธิบดีกรมการศาสนาพันเอกปิ่นของเฮาในกับคนอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีล้วนแต่เป็นคนอีสานก็เลยได้นำเอาหน่อศรีมหาโพธิ์มาปลูกเมื่อปีพ.ศ. 2506พันเอกปิ่นมุทุกันพร้อมทั้งสมเด็จธีรญาณเพิ่นได้เอาน้ำใส่เครื่องบินมาปลูกที่วัดบ้านฉาดหน้าคู่อันเป็นบ้านเก่าเมืองแก่ซึ่งนี่เป็นเมืองเก่าผู้แลนสร้างบ้านฉาดหน้าคู่แถวเนี้ยจาก2506จนมาถึง2532มี10กว่าปีพ่อแม่อายน้องที่หักแพงมี17มี18ปีน้อ26ปีต้นศรีมหาโพธิ์ที่วัดบ้านฉาดหน้าคู่อันเป็นนอหนึ่งมาจากศรีมหาโพธิ์เมืองอินเดียก็ได้เจริญงอกงามคู่ขาแต่เดินทุดงสอกซ่อนไปเมื่อปลายปีออกพรรษาปีที่แล้ว2531ก็เลยไปพอโอ้ยอยากได้เด้ไปปลูกไว้ในวัดในว่าเฮ็ดจังได๋น้อสิได้เป็นเครื่องไม้เพราะว่าต้นศรีมหาโพธิ์ตายแล้วหลายเถือกยังได้เกิดมาอีกคล้ายๆศาสตร์กันนะพุทธของเฮาล่มจมในประเทศนั้นเมื่อเกิดประเทศนี้มดในอินเดียก็ยังมาเจริญในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งกำลังศึกษากำลังสิเจริญคล้ายๆต้นโพธิ์ตายบนนี้เกิดขึ้นได้อีกธรรมดาเพิ่นว่าใหม่เงยหน่อยเดลดาเป็นทันโลหล่มเป็นค้อนควงทางระวังเดินเทินใหญ่ข่มไปหลายเลื้อล่นจนคนเฮานับบ่ควยได้แต่ข่มแล้วข่มบ่มีเปียกตาวขึ้นศรีมหาโพธิ์เฮาล่มบ่คือค้อนกลางไห้ล่มแล้วลุกขึ้นได้แข็งขึ้นกว่าหลังโจรได้มาเกิดในเมืองไทยเมื่อนี้เป็นบุญเป็นวาสนาผู้ขาได้ไปเดินหาครูบาอาจารย์พระคู่สาละธรรมคุณตลอดทั้งพี่น้องชาวบ้านฉาดหน้าคู่เพิ่นก็ซอยหามือนั่นเพิ่นบอกว่าโอ้ยมันเป็นหมางมันกระบอกเกิดว่าสันล่นล่องกระบอกเกิดจะจังใดสิใดแต่ว่าปีนี้เป็นบุญเป็นวาสนาหลังจากฝ่าตกฝนล่องจักหน่อยแน่ศรีมหาโพธิ์เกิดนอหน่อยขึ้นมาปีลี่งามงามพอออกผู้สวยผู้ใหญ่บานฉาดหน้าคู่โตตั้งโตตีเพิ่นได้ไปพอพร้อมกันนั่นก็ได้บอกเราให้พระคู่ฟังมันเลยพากันเก็บปลูกไว้ในกระถางเขียนจดหมายมาบอกว่าศรีมหาโพธิ์ได้เรียกประสัดว่าดีใจปานได้แก้วแหวนเงินทองสร้างเขียนจดหมายมาท่านการเวลาวิสาขบูชาก็เลยได้เอามาปลูกเมื่อนี้ไม่เวลาย่ำเที่ยงตรงกับย่ามเกิดของต้นโพย่ามเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,612 ปีผ่านมานับว่าเป็นบุญเป็นวาสนากตาธิการได้ห่วมสางห่วมสำนำกันน้อพ่อแม่อายน้องที่หักแพงหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดได้มาห่วมกันปลูก ต้นศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขะอันเปรียบเสมือนวันเกิดของต้นโพธิ์และวันเกิดของพุทธเจ้าวันดับขันธปรินิพพานวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครบวงจรแห่งการทำคุณงามความดีหรือว่าศาสนาพระสมณะโคดมของห้องสี่เจริญบั่นปลายเถื่อนหนึ่งไม่บนพื้นแผ่นดินผู้มีภาคนี่เนาะพร้อมกันหนังมือนี้ข้าทั้งหลายก็ได้มาบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนี่บอกินข้าวกินปลาอดทนกันมี14ชั่วโมงยกหัวใจชีวิตวิญญาณบูชาพระพุทธเจ้าของเฮาโอ้ยเนาะขอนซ่อนเด้จะเป็นใจสูงแก่ประเสริฐผู้เพิ่นมีเงินค่ำนั่นเพิ่นบูชาด้วยของหอมขั้นตะชาด้วยเงินด้วยทองทำบุญทำทานตักบาตรหยาบหนามเครื่องอยู่ของกินของแสบของนั่วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีค่ากว่าเงินกว่าทองสิ่งนั่นคือชีวิตจิตใจเฮาคนยากคนจนอีเมสกะเลทุกตะปณะกาละผู้เตปฏิขันหานตุขอพระภูมิพระภาคเจ้าจงหลักเทืองสกะละของทุกตะคนยากให้มื้อนี้คือการอดเขาบูชาบ่มีเงินมีทองเขาปลาอาหารมาเลี้ยงเกลือเพื่อมามกันก็เลยมาบูชาของคนทุกคนยากตามภาษาหยากภาษาจนยกชีวิตทั้งชีวิตบูชาคันสิตายมื้อนี้ก็ย่อมตายอดเขาถือเสว่ามื้อเกิดแท้ๆก็บ่มีผู้ใดได้กินอีหยังมื้อนี้ก็เลยมีการบูชากันแบบแปลกๆเนาะพอใหญ่เลยใหญ่บางคนอาจสิสงสัยบ่เข้าใจเออเป็นอย่างจังข้ามาอดเขามือจังสิสิบ่ตายบ่ว่าซั่นเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาสิสิ้นล่มปานจากโลกไปนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์อันหนึ่งใต้ห่มใหม่สาละสาละวโนทยานสมัยนั้นต้นใหม่สาละทั้งคู่ได้ออกดอกบานสะพังนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นก็ได้ล้นโปรยปลายลงมาสู่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเฮาเพื่อบูชานอกจากนั้นก็ยังมีดอกมณฑ